धोखा खाया जिंदा लागी मा दुश्मनी को बसा के आरू तसा मंदिर जाऊं कि कल्पा बासू यारू तपस्या कि आरू तपस्या मंदिर जाऊं कि कल्पा बासू